سخت مشقت میں مبتلا ہو جائیں اور ہماری طاقت میں نہ ہو اس کا اٹھانا. واف وانا, اے پروردگار معاف کر دے, درگزر فرما دے ہماری خطائیں لغزشیں. وغفر لنا, ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دے, بخش دے. غفران غفر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا, ڈھانپ دے ان کہ کوئی ہم سے باز پرس نہ ہو. اور ورحمنا, ہمارے اوپر رحم فرما, مہربانی فرما, خاص خصوصی مہربانی. انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے. مولا کے 25 معنی آتے ہیں جیسا کہ قاموس والے لکھتے ہیں. یہاں پر مولا کا معنی ہے آقا, اور ہمارا کار گزار, ہمارے کاموں کو بنانے والا, ہماری سرپرستی کرنے والا. معبود کا معنی بھی آتا ہے, ویسے صاحب, ساتھی, رفیق, بہت سے معنی آتے ہیں اس. لیکن یہاں جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں, تو ہی ہمارا آقا ہے, متولی امورنا, ہمارے کاموں کا کارگزار, ہماری باتیں پوری کرنے والا اور تصرف کرنے والا, ہماری مرادوں کو اور ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا تو ہی ہے, تو ہی ہمارا مولا. فانصرنا علی القوم الکافرین, کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما, کافروں کو غلبہ نہ ہو, ہم کو غلبہ ہو. شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ نعمت بھی اللہ نے ایمان والوں کو دی ہے, مگر اس شرط کے ساتھ کہ دین والے اپنے دین پر قائم رہیں. جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں ہے, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر صحیح ایمان پر قائم رہو گے تو تم ہی غالب رہو گے. خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ بات مکمل طور پر موجود تھی. صفین کے واقعہ تک نصف دنیا پر مسلمان غالب تھے, اور باقی دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو ان کے ساتھ ٹکر لے سکتی. نصف دنیا پر تو سارے چھائے ہوئے تھے خود بالفعل, اور باقی دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو مسلمانوں سے ٹکر لے سکتی. اتنا غلبہ اللہ نے تھا یہ 50 سال میں, صرف 50 سال کے عرصے میں. اگر دین والے دین پر قائم رہیں اور عام لوگ ان کے معاون ہوں اور نفاق سے بچے رہیں اور بدعت سے بھی بچے رہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہیں, رشوت اور حرام چیزوں سے بچتے رہیں, تو کسی غیر قوم کو مسلمانوں پر تسلط حاصل نہیں ہوگا. اتنی شرطیں ہیں. شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر یہ باتیں مسلمان کریں گے تو کوئی غیر قوم اور کوئی غیر ملت کا یعنی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے. جب ان چیزوں میں خرابی آئے گی پھر دوسری قوم, نفاق آ گیا, بدعتیں آ گئی, امر بالمعروف چھوڑ دیا, نہیں حرام سے بچنا چھوڑ دیا. اب دیکھو یہ ساری باتیں مسلمانوں میں ہیں اور غائب درجے کی. حرام خوری بہت زیادہ, بدعات کا کیا کہنے, بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں, بلکہ شرک کی باتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور امر بالمعروف کون کرتا ہے, نہیں عن المنکر کون کرتا ہے, کس حکومت نے اس کا انتظام کیا ہے. تو یہ نفاق بھی موجود ہے, عملی نفاق, جو حضور نے جتنی علامتیں منافقوں کی بتائی ہیں وہ سب مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں غلبہ نہیں ہوگا, یہ شرائط ہیں غلبہ. کیا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ, یہ نعمت اس شرط کے ساتھ خدا نے عطا فرمائی. یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے, فستات القرآن, قرآن کا بڑا خیمہ, بڑے خیمے میں بڑی گنجائش ہوتی ہے. تمام نظام خلافت کبرا اللہ تعالی نے اس صورت میں بیان فرمایا. اس میں مثالیں بھی ہیں اور دعوت الہ توحید ہے, رسالت کا بیان, قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور فرائض جتنے بھی ہیں وہ اس کے اندر بیان کیے گئے. فرائض خمسہ اس کے علاوہ جہاد، نظام سلطنت اور بے شمار احکام اور مثالیں اور حکمت کی باتیں بیان کی گئی۔ تو یہ بڑا خیمہ ہے، یا دوسری حدیث میں سنام القرآن، اونٹ کا بلند سے بلند حصہ کوہان ہوتا ہے، سورہ بقرہ کوہان ہے۔ اور یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، یہ آمن الرسول، یہ معراج کے واقعہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی، یہ خاص خدا کی نعمت ہے اور خدا کا انعام ہے۔ تین چیزیں عطا ہوئی تھی اس موقع پر، خصوصی موقع پر، پانچ نمازیں اور یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، اور یہ کہ میری امت کے لوگوں میں جو شخص شرک نہیں کرے گا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا، اس کی غلطیوں کو معاف کیا جائے گا۔ یہ چیز بھی خصوصی طور پر اللہ نے عطا فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آیتیں، ان کی امیر خود ظاہر ہے کہ ارکان ایمان کا اس کے اندر ذکر ہے، جو سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں خاص طور پر، اور دعا ہے، مناجات ہے۔ اس واسطے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ جو آدمی ان دو آیتوں کو رات کے اندر پڑھے گا، کفتا ہو، یہ اس کے لیے ساری رات کی عبادت کی جگہ قائم مقام ہو جائیں گے، گویا ساری رات جیسا آدمی عبادت میں گزار دے، اس طرح ہوگا۔ یا رات کا ان کی عبادت، تہجد وغیرہ جو انسان ادا کرتا ہے، اس کے قائم مقام بھی بن جائیں گے، بشرطے کہ ایمان ہو، اخلاص ہو، فرائض کا پابند ہو اور ان آیات کو پڑھ دے رہا، یہ بطور ورد کے یعنی اختیار کرنا چاہیے۔ ان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے حدیث پاک میں۔ ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے اس کو عطا فرمایا۔ یہ آیتیں اتنی بڑی فضیلت والی ہیں۔ سبحان اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ہے زندہ اور تھامنے والا۔ نزل علیک الکتاب، اس نے اتاری ہے تجھ پر کتاب، حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں، اور اس نے اتارا ہے اتاری ہے تورات، انجیل، اس سے پہلے، خدا للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور نازل کیا اس نے فرقان، فیصلہ کرنے والی بات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالی عزیز غلبے والا ہے اور انتقام لینے والا۔ بے شک اللہ تعالی پر نہیں مخفی کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ والذی، وہی ہے، یصورکم، تمہاری تصویر بناتا ہے، نقشہ بناتا ہے، رحموں کے اندر، کیف یشاء، جس طرح چاہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا وہی ہے، العزیز، کمال قدرت کا مالک، الحکیم، اور حکمت والا۔ سورت کا نام ہے سورت آل عمران، جیسا کہ سورہ بقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس کے اندر بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر تھا، تو اس سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ تھا. آل عمران، عمران کی اولاد کا ذکر ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عمران دو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے. تو یہاں کون سا عمران مراد ہے؟ زیادہ تر کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر زیادہ ہے، تو یہی اندازہ ہے کہ یہ عمران سے مراد حضرت مریم کے والد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی پیغمبر نہیں تھے، اور حضرت مریم کے والد جو عمران ہیں وہ بھی نبی نہیں تھے. البتہ حضرت مریم کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام، وہ اللہ تعالی کے نبی. موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی ایماندار شخص تھے، اور یہ مریم کے والد جو عمران تھے یہ بھی بڑے نیک اور صالح آدمی تھے، اور بیت المقدس کے امام تھے. تو یہ آل عمران، کیونکہ عمران کی اولاد کا ذکر ہے تو لہذا اس سورت کا نام سورت آل عمران ہے. یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتیں مدنی کہلاتی ہیں، اور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتیں مکی کہلاتی ہیں. یہ مدنی سورت ہے. اس کے اندر جو مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں جو عیسائی آئے تھے نجران سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے بحث و مباحثہ بھی کیا تھا، یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے. فتح مکہ کے بعد اگلے سال سن 9 ہجری میں نجران کے علاقے سے یہ وفد آیا تھا، تو اس کا ذکر ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بدر اور احد کا ذکر بھی ہے. تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول سن 4 ہجری کے بعد سے 9 ہجری تک کا ہے. بعض آیتیں پہلے بھی نازل ہوئی ہوں گی، اور بعض سن 9 ہجری میں. بہرحال زیادہ تر یہی ہے کہ سن 9 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ نازل، اس کا زیادہ حصہ. یہ مدنی سورت ہے. لمبی سورتوں میں یہ ہے سورہ بقرہ کی طرح. اس کی 200 آیات ہیں. سورہ بقرہ کی 286 اور اس کی 200 آیات ہیں. بڑی لمبی سورت ہے یہ بھی، 20 رکوع ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کے 3542 کلمات ہیں، الفاظ یعنی. اور یہ 15336 حروف پر مشتمل ہے. 15336 حروف پر مشتمل ہے. حروف کا شمار بھی مفسرین کرام بتلاتے ہیں. تفسیر تنویر جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منقول ہے، جس کو امام فیروز الدین فیروز آبادی نے جمع کیا ہے، مرتب کیا ہے. اس تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کا نزول سورہ انفال کے بعد ہوا. سورہ انفال میں بدر وغیرہ کے واقعات مذکور ہیں. سورہ انفال کے بعد یہ سورہ مبارک نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ میں جس طرح مرکزی مضمون سبجیکٹ صورت کا خاص موضوع جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ خاص طور پر یہود کی اصلاح اور اس کے ساتھ ساتھ آل ایمان کے لیے ضروری احکام اور حصول تقوی، یہ اس کا مرکزی مضمون تھا. اور تمام نظام خلافت کبرا، وہ تمام کا تمام اس سورت میں بیان ہوا. تو اس سورت کا مرکزی مضمون یا سبجیکٹ وہ نصارہ کی طرف روئے سخن ہے اور ایمان والوں کے لیے احکام ضروریات ہیں. وہاں یہود کی طرف روئے سخن تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، بار بار خطاب کیا گیا، خرابیاں شمار کی گئی. 60 آدمی تھے، وہ ان میں 14 آدمی بڑے سرکردہ تھے اور 3 آدمی ان کے بڑے سردار تھے. ایک کا نام تھا عاقب عبد المسیح، یہ بیتبار امارت اور سیادت کے بڑی حیثیت رکھتا تھا ان میں. اور دوسرا تھا اہم السید، یہ عقل مندی تدبیر کے اعتبار سے ان کے اندر بڑا کامل شمار ہوتا تھا. اور تیسرا ابو حارثہ القمہ، یہ بیتبار اپنے پادری ہونے کے اور مذہبی اعتبار سے بڑا عالم ہونے کے ان کے اندر بڑا وقیع تھا اور معزز تھا. یہ آدمی اصل میں قبیلہ بکر بن وائل کا شخص تھا، تو عربوں کا جو قبیلہ ہے مشہور، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور رومی بادشاہ جو عیسائی تھے انہوں نے اس کو بڑی وقت دی تھی، جاگیر دی تھی، بہت بڑا گرجا بنا کر دیا تھا اور اس کا بڑا اکرام تھا. یہ تینوں آدمی اس وفد میں تھے. نجران تو یمن کے اندر ہے، یمن کے علاقے میں. نجران سے یہ لوگ آئے تھے، وہاں ان کی آبادی زیادہ تھی، یہود اور نصارہ وہاں زیادہ رہتے تھے. سن 9 ہجری میں ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو دو باتیں معلوم ہوتی ہیں تاریخ میں، مورخین اور سیرت کی کتابوں میں، کچھ احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے. ایک مقصد تو یہ تھا، وہ سیاسی مقصد تھا ان لوگوں کا، وہ یہ کہ مکہ فتح ہو گیا، عرب کا علاقہ سارا مسلمانوں کے زیر نگین ہو گیا، اور ادھر یمن کی طرف بھی بہت سے علاقے مسلمانوں کے تسلط میں آ گئے. تو ان لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا، اور پھر مدینے کے ارد گرد جو یہودی رہتے تھے اور سازشی تھے، بڑے سازشی تھے، 3 خاندان، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ بڑے خبیث لوگ تھے، سخت قسم کے یہودی سود خار سازشی. ان میں 2 قبیلوں کو یہاں سے جلاوطن کیا گیا تھا، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور تیسرے جنہوں نے غزوہ خندق میں غداری کی تھی ان کا محاصرہ کر کے ان کے بارے میں فیصلہ انہی کی زبان کے مطابق ہوا تھا. انہوں نے جس شخص کے بارے میں یہ رائے دی تھی کہ فلاں آدمی ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے ہم کو منظور ہے، تو وہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ ان کے حلیف بھی تھے پہلے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے بالغ مرد جو ہیں ان کو طے طے کر دیا جائے، جن کی تعداد 400 یا 600 اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے اور ان کے اموال تقسیم کیے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے خدا تعالی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے، اور تورات کے اندر بھی ایسا ہی فیصلہ ہوتا تھا، اس کے مطابق بھی ہے۔ ان کو وہاں ختم کیا گیا۔ یہ لوگ نجران والے اب خائف تھے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ ہو جائے، اپنے ذہن سے تو ڈرتے تھے، لہذا ان لوگوں نے یہ وفد بھیج کر صلح کرنے کی کوشش کی کہ مصالحت کر لیں، ٹیکس دے دیں اور ہم مسلمانوں کے ماتحت رہ جائیں گے، کہیں جلا وطن نہ ہونا پڑے یہاں سے۔ ایک مقصد تو یہ تھا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے عقیدہ باطلا مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں تیسرا یا بہن ہی خدا کہنا، یہ جو باطل عقیدہ ہے عیسائیوں کا، اس کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا بھی مقصد تھا، جیسا کہ آگے سورت میں آتا ہے سری لفظوں میں فین حاجو کا، اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑا کریں، پہلے سمجھایا گیا ہے بڑے پیمانے پر، پھر بھی جھگڑا کریں تو پھر فرمایا کہ ان کو دعوت مباہلہ دینے، مباہلے کے لیے آ جاؤ میدان، خدا کے سامنے عاجزی سے دعا کریں اور جھوٹے پر خدا کی لعنت بھیجیں، دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے، میدان میں ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے، وہ آگے ایسی صورت میں اس کا تفصیلی ذکر موجود۔ تو یہ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ یعنی 84 آیتوں تک یہ اسی سلسلے میں نازل ہوا، یعنی عیسائیت کی تردید ہے اور عیسائیوں کا یہ باطل عقیدہ جو ہے اس کا رد ہے، اور ضمناً اور بہت سی باتیں بیان ہوئیں اور توحید کا مسئلہ بیان کیا گیا اور اس کے عقلی اور نقلی دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں سورت کے اندر آتی ہیں، بعض احکام بھی مذکور ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت وحی الہی، اور پہلی سورت میں بعض چیزیں جو اجمالاً ذکر کی گئی تھی یہاں تفصیل کے ساتھ مذکور ہوں، شہداء کا ذکر وہاں اجمالی تھا یہاں تفصیل سے ہوگا، وہاں رسولوں کا ذکر اجمالی تھا یہاں تفصیل سے آئے گا، مسیح علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کا تذکرہ بھی کافی تفصیل کے ساتھ ملے گا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی جو سورہ بقرہ میں اجمالی تھا یہاں تفصیلی ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں ایمانیات کا ذکر ہے کل نامن باللہ ہے، اور یہاں اس کی ابتدا سے مسئلہ توحید ہی بیان کیا گیا، ابتدائی یہاں سے شروع کی، اور یہاں ابتدا میں اللہ تعالی نے الوہیت کی چار صفتیں بیان فرمائی، اور ان عیسائیوں کے ساتھ جو بحث و مباحثہ ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صفتوں کا ذکر کیا تھا بحث و مباحثے کے اندر ان کے سامنے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام ازلی ابدی ہیں، ان کی حیات سرمدی ہے دائمی ہے، تو انہوں نے اپنے منہ سے اقرار کیا تھا کہ نہیں، ایک تو یہ بات تھی، کیا عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی ایسی ہے کہ ہر چیز پر ان کا علم محیط ہو، کوئی چیز مخفی نہ ہو، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نہیں رہے، انہوں نے کہا ہاں رہے، اور کیا عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام پر فنا نہیں آئے گی؟ انہوں نے کہا آئے گی. تو فرمایا کہ شرم کی بات ہے. پھر ہاں, کیا عیسیٰ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے, پانی نہیں پیتے تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بول و براز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہوتی تھی. فرمایا کہ ایسی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ الہ ہے, یہ شرم کی بات نہیں ہے. لیکن یہ لوگ پھر بھی جھگڑا کرتے رہے. یہاں وہ سب الوہیت کی صفات بیان کر دی گئی. الہ وہ ہو سکتا ہے جو ازلی ابدی ہو, جس کا علم ہر چیز پر محیط ہو, اور جو قدرت تاما کا مالک ہو, تمام تصرفات جس کے ہاتھ میں, اور نہ وہ کھاتا اور نہ پیتا. ہاں, لم یلد ولم یولد کا ذکر بھی آیا تھا. بس مبس, کیا خدا ایسا ہوتا ہے کہ جو پیدا ہو دوسرے سے, یا وہ کسی کو جنے؟ تو مسیح علیہ السلام کی ہستی تو ایسی ہے, تو ان کو کیسے تم الہ مانتے ہو؟ اس بارے میں تو لاجواب ہو گئے, لیکن جھگڑا وہ کرتے رہے. اخیر میں پھر مباحثے میں بھی بھاگ گئے وہ. تو یہی ہے ابتدا میں. پہلی سورت کی آخر میں ایمانیات کا ذکر تھا, آمنا باللہ. یہاں ابتدائی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حروف مقطعات کا ذکر تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہو گیا تھا, الف لام میم. اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے. کیوں؟ هو الحی القیوم, جس کی حیات ابدی ازلی ابدی ہے, وہ وہی ہے حیات دینے والا. اور قیوم کا معنی خود قائم, دوسری چیزوں کو قائم رکھنے والا, تھامنے والا. خود قائم ہے بذات ہی, اور باقی تمام کائنات کی چیزوں کو تھامنے والا ہے, قائم رکھنے والا. خدا کے سوا نہ کوئی حی ہے نہ قیوم ہے. جو حی ہوگا اور قیوم ہوگا, الہ وہی ہو سکتا ہے, معبود برحق, عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے فرمایا, یہ تو عقلی دلیل ہے. نقلی دلیل یہ دین, خصوصاً توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو ایمان کی حقیقت بتلانے کے لیے اور شرک اور کفر کی قباحت اور برائی ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل فرمائی. یہ نقلی دلیل ہے. نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے آپ پر کتاب یعنی قرآن حق کے ساتھ نازل کیا, اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. مصدقا لما بین یدیہ, ہر پچھلا نبی پہلے کی تصدیق کرتا ہے, پچھلی کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, اور جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ظاہر کرتا ہے. قرآن بتلاتا ہے کہ ہاں, تورات سچی کتاب ہے, اللہ نے نازل فرمائی تھی, مگر یہودیوں نے یہ خرابیاں اس کے اندر پیدا کی, ان خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہے. اور اللہ نے تورات کو نازل فرمایا. تورات بھی اسی لیے, تورات کا معنی قانون ہوتا ہے. لا, اسرائیلیوں نے فرعون کے عذاب سے بچنے کے بعد جب وہ فرعون غرق ہو گیا, اپنے منہ سے انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ مصر میں تو ہم مجبور تھے, فرعون کے قانون کے تحت چلتے تھے, ہمارے لیے بھی کوئی لا ہونا چاہیے. قانون اور شریعت کا معنی یہی ہوتا ہے, شریعت ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ نے فرمایا, طور پر آؤ, 40 روزے رکھو, اعتکاف بیٹھو, تو کتاب دی جائے گی. وہ سارا واقعہ سورہ اعراف کے اندر مذکور ہے. اس طریقے سے یہ ملا. تورات کا معنی لا, قانون, خدائی قانون. یہ بہت عظیم کتاب تھی اپنے دور میں, جس کو بگاڑ بگاڑ کر کے یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اور اس کی جتنے فالوور تھے, انہوں نے کچھ کا کچھ بنایا ہوا. اب بھی اس کا کافی حصہ موجود ہے. اور انجیل کو نازل فرمایا. اسرائیلیوں کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے, اور ان پر جو کتاب اتاری گئی تھی